susacaktım. Ne zaman ki gerçeği öğrendim, gülmekten ölecektim. Özgüveni tavan eksik afili, avucuna almış seni besbelli. Çırağı seni kaydırmış temelli, minicik kaldırım taşı fırlantaya mı karşı? Beni tavan